/ szczepimy się / loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8, serwis Trójki, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Lada dzień, rozpocznie się budowa płotu na granicy Polski z Białorusią, zapowiedział minister obrony. Za godzinę poprawka matur, zdawać będzie co piąty, zdający egzaminy w maju maturzysta. Ruszają letnie igrzyska paraolimpijskie w Tokio, startuje 89 Polaków. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu o wysokości 2,5 metra na granicy Polski z Białorusią, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas wizyty w przygranicznej miejscowości Kopczany szef MON-u mówił, że w sumie granicy polsko-białoruskiej będzie strzec 2000 żołnierzy. Z terenu Białorusi od początku sierpnia próbują dostać się migranci. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że nie ma zgody na utworzenie szlaku migracyjnego przez Polskę. Mamy do czynienia z wojną hybrydową. Mamy do czynienia z atakiem na Polskę. Jest to próba wywołania kryzysu migracyjnego. Europa widziała, z czym to się wiąże w 2015 roku. Wtedy uruchomiony został szlak bałkański. Teraz jest taka próba uruchomienia szlaku właśnie przez Polskę. My nie zgadzamy się na to, nie pozwolimy na to, żeby handlarze ludźmi wykorzystywali naiwność i łatwowierność tych, którzy najpierw samolotami są przerzucani na Białoruś, a potem idą tu na granicę z Polską. Granicę Polski z Białorusią próbowało do tej pory nielegalnie przekroczyć prawie 2000 osób. Poprawkowe egzaminy maturalne mają za godzinę osoby, które nie zdały w maju przedmiotu obowiązkowego, czyli polskiego, matematyki lub języka obcego. To w tym roku prawie co piąty maturzysta. Katarzyna Ingram. Chęć poprawy matury zgłosiło prawie 70 tysięcy osób, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jak co roku najwięcej maturzystów przystępuje do egzaminu poprawkowego z matematyki, to jest ponad 50 tysięcy osób. Wyniki poprawki 10 września. Osoby, które zdadzą, będą miały możliwość wziąć udział w tegorocznej rekrutacji na studia. To jest jeszcze 20 dni, aby załapać się na rekrutacje, te, które jeszcze przeprowadzają uczelnie. Oczywiście to już nie są te rekrutacje na najbardziej oblegane kierunki, bo te już są obsadzone. Początek egzaminów o godzinie 9. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 107 nowych przypadkach koronawirusa. Nie zmarła żadna chora na COVID-19 osoba. Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że najnowsze dane pochodzą z weekendu, gdy wykonuje się mniej testów, dlatego nie pokazują dużej liczby nowych zakażeń. Dane weekendowe, czyli one zawsze są niższe niż te, które pojawiają się w ciągu tygodnia. Wykonaliśmy ponad 22 tysiące testów. Natomiast podczas weekendu w szpitalach przybyło pacjentów z COVID-19, podkreślił wiceminister. Ta liczba wzrosła. W tej chwili jest to 356 osób, o 16 osób więcej niż dobę wcześniej. Także wzrosła liczba osób, które wymagają pomocy respiratorowej. Dlatego ciągły nasz apel o zwiększenie ilości szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to prawie 18,5 miliona. Barbara Góra, Polskie Radio. Dzień Niepodległości Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi świętują 30-lecie przyjęcia przez parlament deklaracji opuszczenia Związku Radzieckiego. W obchodach w Kijowie weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Karol Darmorus. Jeszcze nie wymarła Ukraina. Nie umarła jeszcze Ukraina. Tak wczoraj na szczycie Platformy Krymskiej mówił prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, Polska przez swą historię doskonale rozumie i okazuje solidarność Ukrainie doświadczającej rosyjskiej agresji. Krym to Ukraina. Nie zgadzamy się na odmienną narrację. A dziś prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji 30-lecia niepodległej Ukrainy. Po południu prezydent wraz z delegacją oficjalnie przekaże konwój humanitarny z pomocą medyczną dla wschodnich sąsiadów. Kilkanaście ciężarówek z pomocą o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Ważny gest solidarności i mi się wydaje, że też będzie doceniony przez ukraińską stronę. Mówił prezydencki minister Jakub Kumoch. W polskim transporcie solidarnościowym dla Ukrainy znalazły się maseczki, rękawiczki, fartuchy oraz szybkie testy antygenowe na koronawirusa. Z Kijowa Karol Darmoros, Polskie Radio. A rozpoczynają się letnie igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Weźmie w nich udział 89 polskich sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Polskie Radio będzie relacjonować zmagania paraolimpijczyków, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska i dodaje, że to nasi herosi i bohaterowie. Paralimpijczycy pokazują, że naprawdę można przy ogromnych trudnościach, przy przeciwnościach, które często wydają się niemożliwe do pokonania, oni pokazują tę siłę. To są bohaterowie, to są herosi, to są wspaniali ludzie, którzy udowadniają codzienną, wytężoną pracą, że nie ma ograniczeń. Te postawy ich są takimi drogowskazami także dla naszego codziennego życia i naszych zmagań. Polskie Radio jest patronem medialnym Igrzysk Paraolimpijskich, które potrwają do 5 września. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski, a to może oznaczać tylko jedno: sport w trójce. Na razie nasze siatkarki są nie do zatrzymania. W kolejnym meczu Mistrzostw Europy 3-0 pokonały Hiszpanki. Właściwie to urządziły sobie sparring. W dwóch pierwszych setach zwyciężyły do 15, w ostatniej partii do 8. Na tym poziomie wygrana w takich rozmiarach trafia się od wielkiego dzwonu. 12 punktów zdobyła wczoraj debiutująca w meczu tej rangi, zaledwie 17-letnia Martyna Czerniańska. Stres, powiem szczerze, był bardzo duży. No jednak dziewczyny z drużyny bardzo mnie wspierały i z akcji na akcję było coraz lepiej. Myślę, że też moja gra wyglądała coraz bardziej przyzwoicie. Cieszę się, że dostałam też tą szansę i starałam się odwdzięczyć właśnie trenerowi za tą szansę dobrą grą. Polki prowadzą w grupowej tabeli z kompletem 4 zwycięstw. Dziś mają wolne, jutro zagrają z Bułgarkami o zwycięstwo w grupie i to będzie zapewne najtrudniejsze z ich dotychczasowych spotkań w turnieju. Co w futbolu? West Ham 4-1 ograł na własnych śmieciach silne Leicester. W bramce młotów z powodzeniem radził sobie Łukasz Fabiański. To było ostatnie spotkanie drugiej kolejki Premier League. Na prowadzeniu w tabeli właśnie West Ham. W PKO Ekstraklasie ciekawy transfer warszawskiej Legii. 4-letni kontrakt z mistrzami Polski podpisał Yuri Ribeiro. To lewy obrońca młodzieżowej reprezentacji Portugalii. Ostatnio był zawodnikiem Nottingham Forest. W sprawach tenisowych Magda Alinet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Cleveland. W pierwszej pokonała 7-6 i 6-4 Amerykankę Eminę Begdas. Brakowało mi też takiego właśnie meczu trudnego, którego uda mi się przyciągnąć na swoją stronę, bo parę ostatnich, to jeden mecz przegrałam troszkę za łatwo, później gdzieś tam zabrakło mi paru punktów. Mecz z trochę niżej notowaną rywalką, ale mimo wszystko, który udało mi się wyciągnąć w trudnych momentach, był na pewno ważny. I jeszcze jedna informacja tenisowa. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do drugiej rundy Debla, turnieju ATP w Winston-Salem, też w USA. Polak i Brazylijczyk pokonali 6-2 i 6-4 Siddhanta Bantie z Indii i Amerykanina Matthew Thompsona. W ćwierćfinale spotkają się z brytyjskimi braćmi Kenem i Nilem Skupskimi. O sporcie znów po 9:00. Wtedy m.in. o tym, że Michaela Jordana można spotkać nad Adriatykiem. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Stopni zaledwie w Kielcach, 14 w Lublinie i tutaj obfite opady deszczu. Podobnie w centrum, chociaż tutaj trochę cieplej, bo 18 stopni. Na północy i na zachodzie kraju dzisiaj słonecznie, maksymalnie 21 w Szczecinie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chętnie rzuciłbym papierosy, no ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Wyprzedaż letniej kolekcji mody damskiej i męskiej. Aż do 80% taniej. W sklepie online Lidla. Na przykład damski kombinezon z wiskozą. Hit! 19,99. A bluzka damska z Lyocellu. Super cena. 7,99. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy

To Nelly Furtado i Man Eater na antenie radiowej Trójki. Ja miałem angielski w podstawówce. Ja wiem, że Man Eater oznacza ludziojad. 18 minut po godzinie 8 to program Trzeci Polskiego Radia i proszę Państwa, wspaniałe muzyczne wydarzenie, czyli Szczecin Music Fest. To jest cykl wydarzeń, które odbywają się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Najbliższy taki występ tam odbędzie się 31 sierpnia, to jest za tydzień we wtorek. I wystąpi tam Anna Maria Jopek. I tak się składa, że mam podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Jeżeli są pośród Państwa fani Anny Marii Jopek, którzy na Zamku Książąt Pomorskich w ramach Szczecin Music Festu mają chęć zobaczyć występ pani Anny Marii Jopek, to proszę bardzo, pora na trójkę małpapolskieradio.pl. Jestem ciekaw, ilu jest fanów pani Marii Jopek. No to teraz Thelma & Louise, czyli Bastille. To ich najnowszy singiel. Skipping town, down to Mexico. Lipstick on in the thunderbird. Let's roll. Drive right off of the world. Leave your job and your gaslight man. Modern life was a big letdown. Get away, close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, days like these, you wanna get away. Under big blue skies, desert winds, yeah we made headlines when you showed him what it means to say no. Days like these, you wanna get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, days like these, you wanna get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? And suddenly with Thelma and Louise, you said let's get the hell right out of here. Can you hear the sound of my heart exploding? Can you hear the sound of my heart exploding? Days like these, we wanna get away. Program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 8. Mam, proszę Państwa, apel od jednego z naszych słuchaczy. Przypomnę, nasz numer to 2273, Hieronim przy telefonie. Mamy pogodę dzisiaj taką, jaką mamy. Tak naprawdę co trzecie, co czwarte auto ma zaświecone jakieś marne chińskie lampki LED-owe z przodu, a z tyłu ciemno... kilku przepisów ruchu drogowego, takich jak zatrzymywanie się w określonych miejscach, traktują ten żółty sygnał na dachu swojego samochodu, jakby jechali radiowozem i na przykład, o, czerwone? Nie, ciemnozielone było. Jeszcze jeden temat motoryzacyjny, który dzisiaj poruszyliśmy w naszym porannym programie Pora na Trójkę, mianowicie naukowcy, polscy naukowcy opracowali asfalt, który przy wylewaniu nie ma tego charakterystycznego zapachu, który znamy, tylko pachnie kwiatami. To, czy asfalt jest pachnący, czy nie pachnący, to może sprawa drugorzędna. Przede wszystkim chyba chodzi o trwałość. W naszej gminie jest asfalt, który był położony przed wojną. Są asfalty kładzione po wojnie, a nawet rok temu. W najlepszym stanie jest ten, który został położony przed wojną. Nie ma ani jednej dziurki. Bo, proszę pana, ten asfalt leży od przedwojny i on już wszystko widział, już go nic nie zdziwi, więc on się nie kruszy, bo on naprawdę już nie czuje potrzeby. A ten nowy to się uczy dopiero. Niedoświadczony to się kruszy, pęka zimą, prawda? Jak jesteśmy przy zapachach i pachnącym asfalcie, w trójce do trzeciej dzisiaj, po godzinie 12, między innymi o wpływie smaków i zapachów na nasz apetyt, z badań wrocławskich naukowców mianowicie wynika, że najbardziej sycące są zapachy mięsa, kawy, lodów czekoladowych i lodów waniliowych. O tym Mateusz Drozda w rozmowie z doktorem Jackiem Łyczko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tak sprytnie przeszliśmy z motoryzacji do mięsa, kawy, lodów czekoladowych oraz Lenego Krawica, co przy okazji czekolady również wspaniała tutaj historia. Are you gonna go my way? Do porannej czekolady w sam raz. Pora na Trójkę. Dirty Love w Trójce, 8:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Wzrostem o 1,4% zakończył wczorajszą sesję WIG20 na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. To spora odmiana nastrojów względem ubiegłego tygodnia, gdy indeks stracił 2%. Wzrosty obserwowano jednak na wszystkich głównych parkietach świata, co wspierane było także przez wzrosty cen surowców. Na polskiej giełdzie rosły przede wszystkim podmioty duże. Poza wspomnianym WIG20 wyraźnie urósł także MWIG40, 0,9%. Niestety SWIG80 poszedł już w górę tylko o 0,1%. Rozczarowały także obroty, które sięgnęły ledwie 675 milionów złotych. Sam WIG zyskał 1,2%. W sumie jednak wzrosty zanotowała mniej niż połowa spółek z szerokiego rynku. 47% wzrostu versus 41% spadków. Dług najmniejszych firm przekracza 6,2 mld złotych, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Najbardziej zadłużone jednoosobowe działalności gospodarcze działają w branży handlowej i transportowej. Według Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej spadła liczba zadłużonych jednoosobowych działalności gospodarczych, wzrósł natomiast łączny dług najmniejszych firm. Obecnie w bazie danych KRD jest notowanych ponad 182 tysiące takich przedsiębiorców, a suma ich zaległości przekracza 6,2 mld złotych. Z danych KRD wynika, że średni dług jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce to 34 230 zł. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, wprowadza pierwsze na rynku ubezpieczenie od ryzyka biznesowego dla franczyzobiorców. Celem jest wspieranie małej przedsiębiorczości. Odpowiadamy na potrzeby rynkowe i wspomagamy drobnych przedsiębiorców, którzy tworzą sieci franczyzowe. Ich bezpieczeństwo finansowe nabiera jeszcze większej wagi po trudnym okresie pandemii. Dlatego proponujemy polisę, która chroni przed biznesowym ryzykiem, na przykład niewypłacalności, jeśli sytuacja zmusi przedsiębiorców do zaprzestania działalności gospodarczej, przekazał prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński. Jak przekazano, z polisy na biznes skorzysta w pierwszej kolejności ponad 6 000 franczyzobiorców sieci sklepów Żabka. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł 27 groszy, za euro 4 zł 58 groszy, dolar amerykański kosztuje 3 zł 90 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 35 groszy. Teraz to wszystko. Kolejna porcja ekonomii w Trójce już o 9:50. Zapraszam do posłuchania informatora ekonomicznego. Zaledwie 14 stopni w Lublinie i to jest nasz biegun zimna dzisiejszy. Również obfite opady deszczu w Lublinie, a także w Kielcach, Katowicach, Krakowie oraz Rzeszowie. Trochę mniej deszczu i odrobinę cieplej w Białymstoku, w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Tutaj po 18 stopni. 21 to najwyższa temperatura w Szczecinie. Tutaj słonecznie. Trójka. Program trzeci. W końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam.

Program Trzeci Polskiego Radia i nasz poranny program Pora na Trójkę dobiega końca. Ja tylko z dziennikarskiego obowiązku wspomnę, że zaproszenie na Carbon Music Fest do Zabrza otrzymuje pan Paweł, a pani Monika z kolei uda się na koncert Anny Marii Jopek, który to koncert odbędzie się na Szczecin Music Fest. Więcej zaproszeń na antenie radiowej Trójki dzisiaj przez cały dzień, zatem proszę uważnie nas słuchać. Tymczasem za zrealizowanie dzisiejszego porannego programu dziękuję Oldze Szućko, a program przygotowali Paweł Turski, Kuba Marcinowicz, Hieronim Pałkowski oraz Małgorzata Łukowska. A za moment letni salon Trójki poprowadzi dla państwa Marcin Jagiełowicz. Gościem będzie Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo państwu dziękuję. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Wracam jutro o godzinie 6 rano. Na do widzenia. Coś od Prince'a. Utwór When Doves Cry na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 19 minut będzie godzina 9. Salon Trójki. Przy mikrofonie Marcin Jagiełowicz, a ze mną Kamil Kłysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Koczująca przy granicy polsko-białoruskiej grupa migrantów nie schodzi z nagłówków. Sprawa cały czas wywołuje skrajne emocje. Wczoraj premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wydali oświadczenie, w którym ten kryzys migracyjny nazywają zaplanowaną przez reżim Aleksandra Łukaszenki wojną hybrydową. Czy pana zdaniem rzeczywiście białoruski reżim wykorzystuje tę sytuację do swoich celów? Tak, oczywiście jest to kryzys prowokowany przez reżim białoruski, najprawdopodobniej we współpracy z Rosją. Jest to wspólna operacja hybrydowa władz białoruskich i rosyjskich. Ma na celu destabilizację przynajmniej kilku krajów Unii Europejskiej i co jest absurdalne z punktu widzenia Unii, ale tak myślą przynajmniej w Mińsku, zmuszenia Unii do rozmów o dialogu, o zwalczeniu sankcji, o jakimkolwiek porozumieniu. Oczywiście na warunkach reżimu, czyli bez żadnych zmian wobec oponentów, bez rezygnacji z represji. Czyli to jest takie postawienie Unii Europejskiej pod ścianą, żeby jakoś usankcjonować ten reżim białoruski? Trochę tak, ale to jest działanie typowe dla państwa zbójeckiego. Białoruś niestety dla Białorusinów stała się państwem zbójeckim. Wyczerpuje właściwie w pełni, prawie w pełni definicję, jeszcze sformułowaną wiele lat temu w USA wobec państw Unii Arabskich. A tu mamy w Europie tego typu państwo. No są to działania terrorystyczne, wykraczające poza wszelkie standardy znane nam tutaj na kontynencie europejskim. No, nie jest to działanie konstruktywne, które nie przyniesie żadnych rezultatów, nie spowoduje negocjacji. To jest po prostu działanie wrogie i wiadomo, że Unia Europejska będzie się jedynie bronić, a nie podejmować rozmowy z tego typu rządem, który podejmuje takie działania. Czy pana zdaniem w tej sprawie właśnie Unia Europejska też powinna zabrać jakoś solidarnie głos? No ja myślę, że to się już stało. Przecież były już spotkania na szczeblu unijnym, potępiono tego typu działania na poziomie Parlamentu Europejskiego. Ta solidarność jest obserwowana. Jest udzielane wsparcie i werbalne, i również dyskutowane są sankcje. Mówi się o kolejnych sankcjach unijnych, a nie krajowych, nie wiem, z punktu widzenia Polski czy Litwy, ale unijnych sankcjach wobec Białorusi właśnie w reakcji na tego typu działania, ponieważ poziom akceptacji dla tego typu działań powinien być żaden. Tutaj nie ma mowy o podejmowaniu negocjacji pod tego typu presją. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział budowę płotu o wysokości 2,5 metra. W tym czasie episkopat apeluje o humanitarne traktowanie tych ludzi. Czy pana zdaniem w tej sprawie da się jakiś złoty środek znaleźć? No to jest zawsze duży problem, bo oczywiście jest ten wymiar ludzki, humanitarny. Mówimy o ludziach. Mhm. Mówimy o ludziach, mówimy o żywych ludziach, o ludziach, którzy próbują znaleźć lepsze życie, którzy zasługują na szacunek, każdy człowiek, i oczywiście należy im pomóc, a jednocześnie widać w tym grę Łukaszenki, i jeżeli ci ludzie będą wpuszczani, ludzie przerzucani przez Białorusinów w dość brutalny sposób, w ten właśnie sposób, przez granicę na przykład z Polską, ale z Litwą czy Łotwą, no to zachęci to władze białoruskie do zwiększania tych potoków poziomu nielegalnej emigracji w ten sposób prowokowany, stymulowany przez Mińsk. Na razie obserwujemy pewien takie zawieszenie, konsternację władz białoruskich. Ustały loty, w większości przynajmniej samolotów z krajów takich jak Irak, nie wiem, Turcja, Tadżykistan, krajów przerzutowych dla Afgańczyków chociażby, ponieważ Białorusini widzą, że jest konsekwencja w działaniach po stronie unijnej. Więc mamy tutaj rzeczywiście ten wymiar ludzki, tym ludziom trzeba pomóc, ale też trzeba pamiętać o tym, że tylko tego typu działania, jak właśnie stanowcza blokada tego typu przepływu, może przynieść skutek, że władze białoruskie zrezygnują również dla dobra tych ludzi z tego typu działania. No jest to oczywiście trudna sprawa. Pojawiają się takie komentarze, że właśnie trzymanie tych ludzi na granicy, no to jest robienie dokładnie tego, co sobie reżim Łukaszenki zaplanował. W pewnym aspekcie można upatrywać jako korzyść Łukaszenki, że on może mówić teraz, patrzcie, jak Polska, jak Litwa, jak Łotwa traktują biednych ludzi spoza Europy, którzy są naprawdę w trudnej sytuacji życiowej. Ale z drugiej strony, tak jak już mówiłem, główny cel Łukaszenki to jest zalać przynajmniej kilka krajów unijnych falą emigrantów i sprowokować różnego rodzaju konflikty i społeczne, i polityczne, i bytowe w tych państwach, dokonać pewnego zamieszania. Więc jeżeli mówimy o tym głównym celu, no to chwilowo nie jest realizowany. Więc z tego punktu widzenia taktyka Łukaszenki okazuje się nieskuteczna. Czy można było przewidzieć, pana zdaniem, ten kryzys migracyjny? Wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, że jest plan ewakuacji sił amerykańskich z Afganistanu, że prawdopodobnie talibowie będą chcieli odzyskać władzę i że skończy się to jakimś kryzysem migracyjnym. Czy można było przygotowania do takiej akcji hybrydowej wojny, jak nazwali ją premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, czy można się było do niej wcześniej przygotować? Albo może się przygotowano i pana zdaniem, jak te przygotowania wypadają? Ja tego do końca nie jestem w stanie ocenić. Jestem ekspertem od Białorusi, a nie od polityki migracyjnej Litwy, Łotwy czy Polski. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, że to nie dotyczy tylko Afganistanu. Jeśli chodzi na przykład o Litwę, władze białoruskie podrzucały, mówiąc tak kolokwialnie, duże liczby emigrantów z Iraku. I jeszcze na grubo przed wydarzeniami w Afganistanie, od czerwca tego roku obserwujemy rosnącą falę emigracji zarobkowej, ekonomicznej, politycznej właśnie w stronę Litwy. To Litwa była głównym obiektem ataku, Polska dołączyła dopiero później, to głównie właśnie w kontekście Afganistanu. Tutaj ci Irakijczycy byli ściągani celowo, bez żadnej wojny i konfliktu zbrojnego tam w Iraku. Po prostu były to działania specjalnie organizowane przez służby specjalne Białorusi, przez administrację prezydenta Białorusi. Ci ludzie płacili konkretne pieniądze i byli dostarczani na Białoruś, otrzymywali bezpłatną wizę turystyczną i byli podrzucani na zieloną granicę z Litwą, więc to nie jest tylko sam konflikt w Afganistanie. A cóż, jeśli chodzi na przykład o Litwę, no to tutaj było widać nieprzygotowanie, dlatego że ten kraj w 2015 roku nie przeżył, tak jak Węgry na przykład, czy inne państwa, czy Włochy, naporu emigrantów i nie doświadczał tego typu zjawiska, więc w tym aspekcie strzał okazał się celny, ale krótkoterminowy. Litwini dość szybko zaczęli sobie z tym radzić i wydaje mi się, że obecnie są znacznie lepiej przygotowani niż było to na samym początku tego problemu. Gdzieś to pojawiło się na początku naszej rozmowy, ale jak rozumiem, pana zdaniem, to wszystko jest i tak inspirowane w Moskwie. Myślę, że tak. Widać tym rosyjskie know-how. Białorusini wcześniej nie prowadzili tego typu działań przy wykorzystaniu migrantów. To są im obce technologie. Natomiast Rosjanie już to stosowali, czy na granicy z Norwegią na północy w poprzednich latach, czy w przypadku konfliktu w Syrii, wojny w Syrii w 2013-2015 roku. To widzieliśmy. Jest to w arsenale rosyjskich instrumentów. Jest to nie pierwszy przypadek w ostatnich miesiącach, kiedy Rosja i Białoruś podejmują wspólną operację mającą na celu uderzenie w białoruską opozycję bądź w Unię Europejską. Jak pana zdaniem ten konflikt migracyjny, ten kryzys będzie się rozwijał? No bo z jednej strony mówi pan, że niekoniecznie jest spowodowany akurat bieżącą sytuacją, że często ci migranci są sprowadzani, no ale jak rozumiem, Afganistan też nie jest tutaj absolutnie bez znaczenia i to, że trwa teraz ewakuacja ludności, że będzie na pewno napływ też z tego kierunku migrantów. Czy pana zdaniem najbliższe tygodnie będą tą sprawę zaostrzały? Tak, w kontekście Afganistanu myślę, że tak. Aczkolwiek, jak mówię, obserwujemy spadek dynamiki lotów, przelotów z samolotów do Mińska, do portu lotniczego w Mińsku. Tych samolotów, które przywoziły wcześniej tych emigrantów. Oczywiście Afgańczycy mogą docierać drogą lądową przez Rosję, natomiast tutaj kluczową będzie postawa Kazachstanu, który jest po drodze, który nie chce tych ludzi wpuszczać. To są wszystko procesy skomplikowane, wymagają dłuższej obserwacji. Dynamika może być wzrostowa, ale w większości przypadków ci emigranci mogą pozostawać na Białorusi, tak jak się dzieje obecnie. I to będzie głównie problem Łukaszenki. Co zrobić z ludźmi zupełnie obcymi kulturowo, językowo, gdzie Białorusini nie są w ogóle oswojeni z tego typu mniejszością. To nie jest kraj zachodnioeuropejski. Jest to problem nowy. I to w tym momencie staje się to większym wyzwaniem dla Łukaszenki niż dla krajów zachodnioeuropejskich. Więc ta taktyka niewpuszczania tych emigrantów i zawracania ich do Białorusi właśnie stawia Łukaszenkę przed bardzo poważnym wyzwaniem migracyjnym. Jak pana zdaniem dalej będzie się zachowywał Łukaszenka? No i jeżeli będzie widział, że tych ludzi nie można, tak jak się poprzednio udawało, przerzucać skutecznie na wyłoszone granicy, Łukaszenka może ma dwa wyjścia. Może niestety taka jest obecnie sytuacja, on jest bardzo nieprzewidywalny i radykalny w działaniach. Może próbować sprowokować jakiś konflikt, jakiś mały konflikt zbrojny, nie wiem, może nie zbrojny, ale jakiś incydent. aby podnieść napięcie na granicy z udziałem imigrantów, albo zacząć ich po prostu wydalać się z Białorusi w innych kierunkach, aby się ich pozbyć i wycofać z tej operacji, widząc brak jej skuteczności. Powiedział pan już, że jest pan specjalistą od spraw Białorusi, ale równolegle bardzo ciekawe wydarzenie, Platforma Krymska, a więc spotkanie na szczeblu międzynarodowym, które ma na celu poparcie dla Ukrainy w sprawie Krymu. Czy pana zdaniem to może też jakoś prowokować Rosję? Może jest jakimś wyrazem solidarności? I pośrednio też dotyczy tematu, o którym rozmawiamy? Platforma Krymska jest w pewnym sensie sukcesem ukraińskiej dyplomacji, no bo rzeczywiście wydarzenie jest prestiżowe, ale te oświadczenia mają charakter werbalny, to są po prostu deklaracje dobrej woli ze strony polityków zachodnich, nie zawsze reprezentowanych na najwyższym szczeblu. Angela Merkel była w Kijowie w niedzielę, natomiast nie uczestniczyła w Platformie Krymskiej, wróciła do Berlina, tam był tylko niemiecki minister energetyki, więc ten poziom reprezentacji był też różny i nie zawsze najwyższy, ale jest to jakiś wyraz poparcia i oczywiście no, nie jest to działanie korzystne dla Rosji, która była zapraszana do udziału w tej platformie, ale nie wzięła udziału z wielu względów. Rosja nie zgadza się na jakąkolwiek zmianę sytuacji wokół Krymu. Chce nadal, aby Krym był częścią Rosji. No cóż, w tym kontekście sojusz białorusko-rosyjski będzie się tylko zacieśniał. Białoruś jest obecnie wyłącznie skazana na Rosję i jest, patrząc na wszystkie okresy trudnych stosunków rosyjsko-białoruskich, Białoruś jest obecnie najbardziej z Rosją związana i musi być wobec niej lojalna. Panie Kamilu, skoro to letni salon, to tylko zapytam, pan już po urlopie, przed urlopem? Zdecydowanie po. Zdecydowanie po, czyli już zdążył pan zapomnieć, że kiedyś pan na nim był. No tak, i rzeczywiście to, co się dzieje, to na pewno dużo pracy dla państwa. Zdecydowanie tak. O urlopie nie pamiętam, chyba że spojrzę sobie na zdjęcia z wyjazdu wakacyjnego. Kamil Kłosiński, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 4 miliony złotych. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Rozświetlone wnętrze? Tak. Od jutra z wyjątkowymi rabatami. W Leroy Merlin minus 15% na oświetlenie. Modne lampy sufitowe, ścienne, a także biurkowe. A do tego nasze dywany nawet 40% taniej. Rabaty na oświetlenie i dywany czekają już jutro w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię. Chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 sierpnia, minęła, zbliża się dziewiąta. Krzysztof Zyplewski, zapraszam na serwis. Około 100 polskich żołnierzy wciąż jest w Afganistanie. Ewakuowano wszystkich Polaków i afgańskich współpracowników. Zmiana polskich stron.